Autopromocja. Cisza. Nie wydawała się tu zupełnie martwa. I to właśnie budziło niepokój. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Trójce. Trudno było nie ulec na chwilę urojeniu, że jest tam w środku ktoś zamurowany, nasłuchujący odgłosów życia. Czyta Bartosz Porczyk. Gustaw Herling Grudziński. Skrzydła ołtarza. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku około 20:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. A w programie trzecim sprawdziliśmy przed momentem właściwy kurs. No i co? Chyba jesteśmy wszyscy rozbudzeni tym niezwykle energetycznym nagraniem Under the Skin. Na pewno jeszcze tej nocy się pojawi. Czy egzystencjalne pytania wzbudziło w DJ-u Lunie? Zaraz się przekonamy. Endeavour, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. That's a very common question. Where are you? Or where are you? There is a thousand ways of putting that question. And even more how to answer it. So many nuances and colors to choose upon. I prefer this one. I'm here. Maybe it's a simple way of answering that question. But it's correct. I like to be correct. And other people like me when I'm correct. This question has followed me for all my life. And I've been trying very hard to understand the inner meaning of the different ways of putting it. And still, I don't know them all. Finally, I would like to give you something. If you can keep a secret, if you promise not to tell anyone what I will tell you now, promise? Are you ready? Here it comes. I'm here. Halo, dobry wieczór. Tak, tak, słychać cię, ale nie wiem jak długo, bo powiedz mi, nie leci ci coś na głowę? Sprawdź. Dlaczego? Bo tutaj pan Sergiusz wytropił labradora, który zawzięcie kopie nad twoją pustelnią, także lada moment się tam dokopie. Całe szczęście, że Dino śpi, bo by go pogonił. Śpi, bo jest zmęczony, bo tak popołudniową porą wziął nas na rozważania, takie nieco filozoficzne. No widzę, takie przesilenie wiosenne. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Kim jesteśmy? Tak zastanawialiśmy się, czy to wszystko ma w ogóle jakiś sens. No i usnął bidule. Najpierw Lars Falk, szwedzki muzyk związany niegdyś z grupą Twice a Man. On nagrał w latach 80. dwa solowe albumy. Z drugiego z nich pochodzi kompozycja Elmer. A to było pytanie, gdzie jesteśmy, a pytanie, kim jesteśmy, zadał projekt z Belgii, Mind Divided, zremiksowany, wyprodukowany przez Anatolia Toki Greenberga, doskonale nam znanego po trzeciej stronie księżyca w studio Luna. A przed nami wykonawca z Colorado, który występować będzie podczas zbliżającej się audycji Wave Gothic Treffen w Lipsku, Velvet Acid Christ. melting, I'm melting. What a word, what a word. This was a fighting force extraordinary magnitude. To the fortress and all its riches. Thank you, Mr. Pennington. But all I want to do right now is to go back home. Back to Kansas. But my dear fellow, you've had the power to go back home all along. I have. All you have to do is click your heels together three times and say, there's no place like home. Powstał w Denver w Colorado w roku 1990. Platforma Patreon ma pomóc Velvet Acid Christ przetrwać. Brian Erickson obiecuje, że co miesiąc mniej więcej będzie wypuszczał nagranie, starsze nagranie zremasteryzowane lub niepublikowane właśnie za pośrednictwem tej platformy, gdzie fani mogą wspierać zespół. Wystąpią oni już niedługo podczas festiwalu w Lipsku, a my posłuchajmy kompozycji właśnie zremiksowanej niedawno Blood Patreon Mix i Velvet Acid Christ. Yes. Acid Christ i nagranie Blood. Ta melodia przywołuje skojarzenia z twórczością projektu Wumpscut Rudiego Ratzingera, który niestety zakończył swoją działalność ze względu na brak jakiejkolwiek dochodowości tego projektu. Związane to oczywiście z nagminnym piractwem. Zwykle w maju Rudy wydawał nowy album, ale ostatnia płyta, która ukazała się w maju 2017 roku, to był The Best of Inner Fire, ale od tego czasu Rudy zdecydował, że zakończył tworzenie muzyki, co nie oznacza, że w Studio Luna nie będziemy czasami do jego propozycji powracać. Na zakończenie spotkania tej nocy Wumpscut i RTL Harity. DJ Luna mówi pa! DJ-em Luną usłyszymy się ponownie w czerwcu, a u nas kustosz Wawrzyn, ufryzowany a la Pompadour, zmierza w kierunku księgi, na której widnieje napis Scott Walker. Angels of ashes will give back your passions again and again. Their light shafts will reach through the darkness and touch you, my friend. They'll fly in a mind dance and blind you with wings wrapped in flame. If you're down to an echo, they just might remember your name. In the unbroken darkness, where emptiness empties alone, there's no starting or stopping, where there is no right or no wrong. Well, that's all right for some who can hang the absurd on their wall. If your blind hands can't grope through these measureless waters, you fall. You've been following patterns and fleeting sensations too long. And the fullness that fills up the pulse of durations is gone. Let the great constellation of flickering ashes be heard. Let them burn with a fire. All it takes to confess is a word, just a word. I can recommend angels. I've watched as they've made a man strong. Oh, so strong. If your humbleness shows, then I'm sure that they'll take you along. Tell them who sent you. It might help to get you above. You can say that he laughed and he walked like Saint Francis with love. Urodził się w roku 1943 jako Noel Scott Engel w małej miejscowości Hamilton w stanie Ohio. Był jedynakiem. Rodzice jego rozwiedli się, gdy miał 6 lat. Scott szybko stał się dziecięcą gwiazdą telewizyjną. Pierwsze występy na scenie zaliczył w wieku lat 10 pod patronatem Eddie Fishera, który oprócz tego, że sam był piosenkarzem, miał również własny program telewizyjny. Ale kiedy Fisher stracił zainteresowanie nastoletnim Noelem, ten drugi stracił zainteresowanie śpiewem i skupił się na gitarze basowej. W latach 60. rozpoczął współpracę z inną dziecięcą gwiazdą telewizyjną, Johnem Mausem. John, chcąc zapewnić sobie wstęp do klubów w Los Angeles, używał fałszywego dowodu tożsamości na nazwisko Walker. Początkowo występowali z siostrą Johna jako Judy and the Gents. Później do chłopaków dołączył Gary Leeds i tak powstało trio The Walker Brothers. Chociaż absolutnie nie byli oni spokrewnieni, ani też żaden z nich nie nosił naprawdę nazwiska Walker. It's your bicycle bells and your Rembrandt swell. Children alive and still breathing, and you look lost when you come across. Makes me feel like a thief when you're bleeding. Duchess, Duchess, light up your candles for me. Duchess, Duchess, put all your love back in me. I come listening, I touch you, touch you. With the Persian sea running through your veins, you shed your names with the seasons. Still they all return with the last remains, and they lay them before you like reeds. With your shimmering dress, it says no, it says yes, it says I've nothing left for conceiving. It's your shiftless flesh and your old girl's grace. It's a young girl's face that I'm breathing. Duchess, Duchess, light up your candles for me. Duchess, Duchess, Duchess, put all the love back in me. To nagranie z repertuaru Scotta Walkera w interpretacji Petera Broderika. Ale to John był pierwotnie wokalistą tria, ale po nagraniu piosenki Love Her w roku 1965, w której śpiewał Scott, to jego baryton stał się głównym głosem zespołu. To Gary Leeds namówił pozostałych dwóch chłopaków, aby spróbowali swych szans w Wielkiej Brytanii. Gary już wcześniej koncertował na wyspach z innym zespołem i w efekcie któregoś dnia wszyscy trzej wylądowali na ośnieżonym Heathrow. Czy Scott Walker podejrzewał wtedy, że zostanie tam na zawsze? to już David Bowie, który wykonał cover nagrania Walkera Night Flights na swoim albumie Black Tie White Noise w roku 1993. Jak twierdził Bowie, Scott Walker był jego idolem od wczesnego dzieciństwa. Po przylocie na wyspy The Walker Brothers szybko podpisali kontrakt z wytwórnią i ich przeboje zajmowały wysokie miejsca na brytyjskich listach przebojów. Jako trio kultywowali imidż trzech przystojniaków lśniącymi, bujnymi fryzurami. Ale ścieżka kariery Scotta Walkera była absolutnie niekonwencjonalna. Poprowadziła go ta ścieżka z lat 60. XX wieku, kiedy to był ikoną muzyki pop, do zupełnie nieradiowej muzyki awangardowej XXI wieku, którą trudno w ogóle sklasyfikować. Jeszcze jeden cover z repertuaru Scotta Walkera, tym razem nagranie w interpretacji Saint-Étienne, Manhattan. Scalping.